mira, ja és buida la gent se n'ha anat. Ja és tard i en una maleta de cartó folrat, tot sol, dormen els titelles sols, tot sol. Estan cansats tot el dia, unes mans els han tingut ballant davant, els ulls oberts d'uns bocabadats infants, tots sols dormen els titelles sols. Tots sols dormen els titelles, la bruixa i el rei, l'heroi, la princesa i el vell assenyat, tots dormen plegats en una. Ells dormen contents, el dia ha estat bo i la gent s'ha acostat. Al parc hi ha omplert la barraca aplaudint el seu art, tot sol. Els titelles sols, tots sols dormen els titelles, sense saber quan la vella maleta s'ha de tornar a obrir. Ells han de creuar la terra com un pelegrí, tots sols dormen els titelles, sols, tots sols dormen els titelles. Vindran dies clars de pluja i de tempesta, però han d'anar endavant, sempre hi ha un infant que espera els titelles. Ell se n'ha dormit, la fira ja és buida, la gent se n'anarà, ja és tard i en una maleta de cartó folrat, tots sols dormen els titelles, sols, tots sols dormen els titelles. Thank you.